Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 9 de novembre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest dimarts, dia 9 de novembre de 2010. Quan passen 6 minutets de les 8, encetem aquesta nova edició en aquest dimarts, un dimarts en què és portada de tots els diaris el conflicte al Sàhara. I és que han passat 35 anys des del moment en què Espanya va cedir l'administració d'aquest territori al govern del Marroc. I quan les coses es fan malament, les coses doncs surten malament. Hem pogut veure com en aquestes darreres hores el govern del Marroc ha atacat a un campament de saharauis que s'havia instal·lat a uns quilòmetres d'una de les ciutats que ha estat colonitzada per marroquins en els últims anys. Estem parlant d'Aïun. I des de Rabat s'ha anul·lat, a més, els bitllets d'avió dels corresponsals espanyols, companys de El Periódico, de l'ABC, del Mundo, de TV3, de la cadena COPE, de la cadena SER o de l'agència EFE, entre d'altres mitjans, han vist com els seus bitllets d'avió amb Royal Air Maroc eren anul·lats. I és que sembla que el govern del Marroc no vol testimonis. Doncs amb notícies com aquesta, tristes notícies, ens llevem en un dia com avui, però deixem la tristor, deixem les males notícies i anem a parlar de coses positives. Avui tenim amb nosaltres a l'Angie Morales, que ens porta les efemèrides del dia, el José Ramón Mier, que ens porta l'imperdible, a veure de què ens parla avui. Tindrem també amb nosaltres a la Vanessa Leiva amb la música lliure, en Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, perquè participis, líniesobertes@idicom.net, i també al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. I arriba el moment de repassar les efemèrides del dia d'aquest 9 de novembre i per això donem la benvinguda a l'en Ximon Alés. Molt bon dia. Bon dia. Què va passar en un dia com avui del 1282? L'excomunió de Carles d'Anjou. La revolta del poble de Sicília contra el rei Carles d'Anjou, dit a les vespres sicilianes, en què el monarca francès fos expulsat del tron, que va passar la corona d'Aragó a la persona de Pere II el Gran, va ser el motiu pel qual el papa Martí IV va excomunicar el rei català. En un dia com avui del 1799. Cop d'estat del 18 de Brumari. Napoleó Bonaparte dissol l'assemblea, anul·la la Constitució i estableix el consolat. En un dia com avui del 1923. Fracàs a Alemanya la temptativa de cop d'estat ordit per Hitler i Ludendorff. Viatgem ara en el temps, fins al 1938. Nit dels vidres trencats. Primer gran pogrom organitzat pels nazis a Alemanya contra els jueus, dels quals més de 35.000 van ser detinguts i destrossades les seves propietats. Anem ara fins al 1953. Cambodja s'independitza i deixa de ser protectorat francès. En un dia com avui del 1967. S'enlaira des de Cap Kennedy el coet gegant Saturn V. I el 1989. És obert i abatut al mur de Berlín. Era notícia, era portada dels diaris ara tot just fa un any. Jutges del Tribunal Constitucional reclamen botejar sobre l'Estatut. Pel que fa al temporal de fred i neu. El fred mata dues germanes perdudes al Puigmal. I als Estats Units? Obama obté una primera victòria en la reforma sanitària. Ara hem de felicitar aniversaris. Felicitem els 84 anys que fa avui el cineasta Vicente Aranda. També 38 que en fa l'actor Florentino Fernández. Així mateix, Antoni Bassas, el periodista, en fa avui 49. També cal felicitar a Cito Pons, expilot de motos, que fa avui 51 anys. Luis Escolari, entrenador de futbol, 62. Alfons Cabrera, el metge, 71. I finalment, 63 anys, en fa avui l'actor Robert Hall. Tots ells felicitats i ho deixem aquí per avui. Demà tornem amb més. Que tinguis un bon dia, Angie Morales. Bon dia, fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. En dos minutets arribarem a un quart de nou del matí i tenim amb nosaltres el José Ramón Mier, el senyor imperdible. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Pues bé, bé, una mica més, i com que decía, per haver-nos matat. Ai, ai, ai. Sí, perquè he estat malaltó aquests dies i no les tenia totes per ser-hi avui, però com això és la ràdio, tira tant. Ah, veus. Doncs he fet el possible per posar-me bo i ja està aquí. Ha guardat repòs, s'ha portat molt bé. Sí, bueno, molt bé, molt bé. Ha fet cas a la mama. Molt cas, tampoc. Hola, mama, un petó des d'aquí. No. Estem aquí ja, que és el que importa. Molt bon dia a tothom. Comencem el programa número 6 de l'Imperdible. I avui, com imperdible, us porto una coseta molt maca, que és una joia de l'animació. I és que els Nadals s'acosten, David. Sí. I comença ja la campanya nadalenca. Sí, ja tenim les llums de Nadal que ens els estan posant a tot arreu a Barcelona. Ja no les han encès encara, queda una mica. A nivell de regals ja comença l'època d'acoso i derribo cap al consumidor. Ja ha acabat el Halloween. Sí. Ara comença l'altra època de despesa. Sí, correcte, correcte. Aleshores, clar, ja us dic, ja comença l'època de Cosa de Ribo, ja fer anuncis i anuncis de més novetats, i es té que fer criba, de tot el que surt, i hi ha poquetes coses que es salven. I una d'aquestes coses que es salven és l'imperdible que us porto avui, que, com us he dit, és una joia de l'animació. I és que s'edita amb un format amb Blu-ray i DVD la joia de la corona, que és La Bella i la Bèstia, que començava així. Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde, pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo, lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo, con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza. Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? És maco, això. Molt maco. És molt maco. O sigui, és la millor intro d'una pel·lícula que he sentit mai. La Bella i la Bèstia, l'estrena... N'hi ha una altra, de pel·lícula amb una intro molt maca. Quina? Mucho ruido y pocas nueces. També. És molt bona. No lloreis, niñas, no lloreis. Sí, exacte. Sí. No, però aquesta és increïble. Et puc dir, com a nivell personal, que aquesta intro me la sé de memòria. La podia haver fet jo directament amb els ulls tancats sense llegir. Però vaja, anem a el que ens ocupa, que és La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia es va estrenar a l'any 1991 al Capitan Theater de Los Angeles, de Califòrnia. Va ser dirigida per Gary Townsend i Kirk Wise. Es basa en una versió revisada i abreujada de Jean-Marie Lepris de Beaumont, que va escriure a partir de la història original molt més llarga de Gabriel Suzanne Barbot de Villoux. Toma allà. Déu-n'hi-do, Toma allà. És el primer film animat, això és molt important, que va ser nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. A seques. O sigui, hi havia, jo què sé, pel·lícules molt, molt importants i La Bella i la Bèstia, nominada a millor pel·lícula. Això vol dir que és una pel·lícula molt ben escrita, molt ben realitzada i, per tant, és un imperdible. Surt a la venda aquests Nadals amb una edició diamant. Una edició diamant. Què vol dir? Pues que està remasteritzada, nou extras, tot això. I a més, per primera vegada, amb Blu-ray. Blu-ray, què vol dir? Alta definició. Alta definició, què vol dir? Una qualitat d'imatge increïble. La pel·lícula, ja et dic, va ser adaptada per Linda Wolverton, basada en la versió de La Bella i la Bèstia, que té música d'Alan Menken i Howard Ashman, que són els creadors també d'un altre clàssic, que és La Sirenita. Sí? Aquesta pel·lícula forma part del renaixement de Disney, com se'l coneixia el Disney va tindre una època molt dolenta, que feia clàssics normalets, i a partir de la Sirenita, i continuant ja amb la Bella i la Bèstia, que va ser ja a su punto álgido, va representar el ressorgiment del Disney més pur i més clàssic. Per tant, per aquestes causes i per moltes més, això es converteix en un imperdible que no podeu deixar perdre de cap de les maneres. 4 edicions, 3 en DVD, és edició especial, edició platino diamante i edició de lujo para coleccionistas. Precios varios. Home, clar, amb 4 edicions diferents, doncs... I després ja l'edició amb Blu-ray. Cadascú que triï. Exacte, exacte. Per tant, per aquells que coneixen la pel·lícula, com per aquells que ja són pares o tiets i volen que els més petits de la casa també coneixin aquesta pel·lícula, aquesta història d'amor atemporal completament i molt ben realitzada, torno a dir, no dubteu en fer-vos una còpia aquests Nadals. Molt bé. La Bella i la Bèstia. I ara que estem així, anem cap a internet. Ara em fa cosa així. Ara sí fa cosa de canviar, no? Anar a internet. Sí. Bueno, doncs anem cap a internet. Anem cap a internet. Anem cap a internet. Imperdiplet, va, presenta'ns internet. Vinga. L'imperdible d'internet. I com deia, pues, aquests Nadals comença ja la cosa d'arribo, de novetats al DVD, i és molt fàcil perdre's. Jo us ho aniré portant, perquè a part de la Bella i la Bèstia, s'estan reeditant pel·lícules molt interessants que jo us aniré portant com imperdibles que són. Però clar, tota aquesta oferta que n'hi ha és fàcil perdre's. I sobretot si sou una mica mínimament cinèfils. Doncs bé, si voleu estar al dia de les novetats que hi ha al món del cinema en casa, no podeu deixar de veure la web www.zonadvd.com. En aquesta web trobareu el calendari de sortida de les novetats amb una antelació de fins a 4 mesos, a més d'anàlisis de les edicions especials de les novetats més destacades. A més, una de les seccions més visitades és la comparació de les diferents qualitats d'imatge que hi ha en una mateixa pel·lícula en la seva diferent versió o edició. Mm-hmm. Per exemple, podeu trobar la diferència que hi ha a qualitat d'imatge amb la Bella i la Bèstia, que és el que dèiem abans, en la seva edició amb DVD i a la seva edició de Blu-ray. Veureu que la imatge és impressionantment diferent. És curiós. És curiós, és curiós. És molt curiós. A més, per poc cinèfil que sigui, ja et dic, pots veure el que són fotografies i reportatges a les edicions especials, com us deia, o aquests packagers que li diuen que són les edicions especials que venen amb figureta. Podeu veure veritablement l'anàlisi i si val la pena gastar-se aquests calarons que valen de més aquestes edicions especials. Doncs és una bona proposta perquè moltes vegades dubtem quan hem de comprar o un regal o comprar per nosaltres mateixos. Per exemple. Allò que et trobes a la botiga i dius, ai, em costa 30 euros més, val la pena, no val la pena? Tu recordes que fa temps vam criticar una mica això d'edició Ultimate de CDs o en aquest cas de pel·lícules? Sí. Doncs aquí podreu veure si veritablement és una edició Ultimate o no ho és. Perquè moltes vegades ens trobem que és una reedició sense més amb una nova caràtula i prou. Aquí podrem veure realment si és una edició a tindre en compte, si és més completa que la que teníem nosaltres o si bé és aprofitant els Nadals, vamos a sacarlo. Per tant, us recomano, si tu ets una miqueta cinèfil, ja t'ho dic ara, David, www.zonadvd.com. I aquí segur que no us perdeu. I com que he disfrutat tant parlant de la Bella i la Bèstia, perquè és una de les meves pel·lícules preferides, les històries secretes d'aquesta setmana també li dedicarem a la Bella i la Bèstia, David. Wow, les històries secretes. La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia porta molta història secreta darrere. Com a pel·lícula, perquè, clar, que com es realitza la pel·lícula porta moltes històries, i també com la història en si, generalment. Us diré que la Bella i la Bèstia és, diguem-ne, l'evolució de la clàssica història d'amor entre d'amor prohibit. Com, per exemple, els que puguin ser... aviam, que ho tenia això per aquí... La versió de Beaumont, bueno, és, no, l'he perdut. He perdut. Bueno, Romeo i Julieta. Romeo i Julieta. Per exemple, un dels grans clàssics. He perdut els papers, que estic malalt, no passa res. La història de... moltíssimes de Disney. Bueno, totes les de Disney. Les de Disney, si pràcticament totes, són històries d'amor impossibles. Impossibles. A l'origen de la Bella i la Bèstia, sento aquest lapsus, l'origen de la història de la Bella i la Bèstia es remunta a l'any 1740. Encara que altres fonts atribueixen a Giovanni Francesco Sparatola la recreació de la història original al 1550. La versió escrita més coneguda va ser la revisió molt abreujada de l'obra original de Villeneuve. La primera traducció es va fer a l'anglès en 1757. I com a curiositat us diré que hi ha una versió molt més currada que va realitzar Jean Cocteau a l'any 1945 amb l'original nom de La Bella e la Bestia, que és la Bella i la Bestia. Molt original, sí. Exacte. El que passa que és el súmum de l'impressionisme francès. Si podeu veure aquesta pel·lícula, val la pena. Com a curiositat? Sí, perquè a més el que és l'atrezzo que hi ha a la pel·lícula és molt orgànic, el que són els que aguanten les espermes i això són braços humans, és tot com molt oníric. Sí. Val la pena veure aquesta pel·lícula perquè a més és molt d'autora de La Bella i la Bestia de Disney, perquè està molt, molt, molt influenciada per aquesta versió de Jean Cocteau. Anem a la pel·lícula, per exemple, de Disney. Us puc dir que el número més conegut, la de Que Festin, originalment estava dedicada al personatge de Maurice, del pare de la Bella. El que passa que van veure que això no funcionava gaire i van redibuixar l'escena en complet, ficant a la Bella en lloc del pare. Ah, mira, curiós. També el personatge de Lefou, que és el que estava amb el Gaston, aquell baixet des d'Entau, la seva versió en anglès va ser traduïda, el actor que la va doblar va ser el mateix que la va doblar amb l'idioma mexicà, per exemple. I la producció de La Bella i la Bèstia, puc dir també que va durar 3 anys. 3 anys? De 1988 a 1991. Va donar feina a gairebé 600 animadors que van realitzar més de 226.000 dibuixos desatats per fer la pel·lícula. 226.000 dibuixos, estem parlant per una pel·lícula que dura una hora i mitja. Más o menos. 226.000 dibuixos, i a més va ser la primera pel·lícula que va combinar el que és l'animació per ordinador amb l'animació tradicional amb la famosíssima escena de ball. Sí. I per aconseguir els moviments dels personatges, en especial de la Bèstia, perquè semblin reals, els dibuixants van assistir fins i tot a classes de balls, es van gravar i es van copiar amb els moviments reals per fer l'animació molt més fluida i molt més real. També us tinc que dir que el personatge de la Bella va ser, diguem-ne, la primera antítesi de la clàssica heroïna Disney. La van fer molt més europea, molt més tirar pelante, i va ser també la redefinició de la típica heroïna Disney. Sí, és una mica... veritat, és com més intel·ligent, sí. Més... Sí, és més autosuficient. Exacte. Sí, l'altra és, és mi príncipe, salva-me. Sí, és veritat. Aquesta no, aquesta és, què m'estàs contant? Les anteriors, si veiem, per exemple, la Cenicienta, o són més la... Ai, que bon la princeseta, sóc la... Sí. Aquesta no, aquesta és més, molt més independent, molt més dona del seu època. Més feminista. Correcte. I a més, també, vull dir, està clarament, és europea, és europea. I ja us dic que per l'escena de ball, els gràfics que es van utilitzar va ser amb un Mac que es pot dir que és com un 486 de la nostra època, perquè veieu que a la seva època també es podien fer coses en ordinadors molt més senzills. O sigui, que no us queixeu de l'ordinador que teniu, que amb l'ordinador que teniu es poden fer virgueries. Imagineu, si no, la Bella i la Bèstia com es va fer. Clar, és veritat. Sí, sí. I parlant de baix, per baix i per moviments, us vinc a dir... Vull que al meu mail també tingui molt moviment i que em porteu les vostres històries secretes i les vostres imperdibles. A on? Doncs l'imperdible t'ho sap i ens ho diu. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. Doncs ja està. Ja ens acomiadem. Ja ens acomiadem. T'esperem la pròxima setmana. Avui he fet una mica de bèstia, eh? Sí, sí. He perdut els papers, m'ha passat de tot. Ah, és normal. Bueno, coses del directe. Se me perdona, lo siento, audiencia. Me lo correré más la setmana que viene. Doncs ens acomiadem amb aquesta cançó de Disney. Ai, sí. Ara mira, quan arribi a casa me la ficaré. Tinc ganes de veure. Ah, molt bé. Ara el José tornarà a casa a mirar Disney. A mirar la Bella i la Bèstia. Ah, molt bé. David, ens veiem la setmana que ve. Perfecte, fins la pròxima setmana. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Avui et veig molt efervescent. Vanessa. És que m'he pres una aspirina. Hyfervescent. Bon dia, David. Bon dia. Sí, sí, avui porto Hyfervescent. Sí. Aquest grup que tant t'agrada, que tant t'agrada pronunciar, també. Sí. Yeah. I que és de Southport. Southport. Port. Port. Del Regne Unit. No Park. No, és Nadia de Southport. Nadie ha matat a Kylie. No, està tothom viu aquí. Doncs això, és de Southport, del Regne Unit. I és un grup que en realitat no és un grup, perquè és una persona sola. És veritat, és un grup d'un. Andy Doran. Andy Doran. Yes. Andy. Yes, ok? Yes. Bueno, als anys 90 l'Andy comença la seva carrera cantant i fent de guitarrista a la banda de rock Monkeyland. Sí, és veritat. I està 6 anys allà. Després comença a experimentar de forma tècnica i amb la seva música. I més tard segueix amb aquesta mateixa banda, però la banda canvia de nom a Canula. No m'agrada tant. A mi tampoc. I està en un any o dos, però no dura tant perquè Monkeyland molava més. Clar. Bueno, finalment l'Andy decideix que com que Canula no li acaba de convèncer, doncs diu, va, me'n vaig en solitari i faré un projecte que es dirà Hyfervescent. Que tothom pugui pronunciar de forma fàcil, eh? Sí. Hyfervescent. A més que, mira, cada vegada ho diem millor, per sí, això, sí. Eh? Hyfervescent. Actualment compta amb 4 àlbums a la venda. Mm. I tots ells es poden descarregar sota la llicència de Creative Commons. Sí. Ens agrada molt aquest noi. L'Andy Duran. És pop rock indie alternatiu i avui us porto la meva cançó preferida dels Hyfervescent. Quina cançó és aquesta? Es diu Deep Sea Diver. Deep Sea Diver. Sí, i és la meva cançó preferida perquè a mi escoltar aquesta cançó és com si em fiquessis a dintre de les quatre parells del Razzmatazz. Ah. Saps? D'un club així sí, supermitiquillo sí, sí. De música indie. Sí. I et fiquessis allà al mig a saltar amb tots els grupillos indis allà amb la musiqueta, les llums. Doncs mira, jo ara faig una cosa, et poso la cançó. Sí. Et quedes allà tancada dintre de l'estudi i em tanques la llum. I et tanco la llum i et poso la música dels altaveus que tenim. Vale. Et treus els auriculars i et poso la música dels altaveus David, a tope. David, em puc pujar a la taula com si fos la tarima? Prova-ho. Vale, va, fem-ho. Però no caiguis. Fem-ho. Però no caiguis. No, en sèrio, ja veureu. Aquesta cançó mola molt i començarem el dia com Déu mana. Doncs ens has dit que es diu... Deep Sea Diver. Deep Sea Diver. Doncs amb Deep Sea Diver ens quedem i la Vanessa la iba ballant aquí sobre la taula. Sí, fins demà. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Arribem a dimarts i ja tenim aquí el Marc, com cada dia, en aquest dimarts dia 9. Molt bon dia. Com cada dia, bon dia, David. Com estem? Bé, estem bé. Estem bé. De moment, sí. Perfecte. I portes propostes d'activitats per fer de manera gratuïta a la ciutat de Barcelona. Clar que sí, com cada dia. Doncs mira, si vols comencem amb una xerrada sobre escriptures digitals, una nova literatura. Serà avui al centre Bonmaison a les 7 del vespre. Al centre Bonmaison, al carrer Sant Pere més baix, número 7, a la segona planta. Sí, molt a prop de plaça Urquinaona, això. Interessant, a més, això d'escriptures digitals, una nova literatura, perquè tot el que és la revolució digital ens ha portat nous llenguatges a l'hora d'escriure. I tant que sí. Una altra proposta, en aquest cas una altra xerrada. Una altra xerrada, sí. Una xerrada a càrrec de Josep Maria Vallès. L'hort ecològic en balcons i terrats. Això ho serà avui a la Biblioteca del Bon Pastor, el 17 de Sant Andreu, a les 7 de la tarda. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62. I podem arribar-hi fàcilment amb les noves línies de metro. Clar que sí. Les estacions del Bon Pastor, la 9 i la 10. La 9 i la 10. I si voleu agafar les estacions clàssiques, doncs hauríeu de baixar a l'estació de Sant Andreu, que seria el més proper. Us queda una mica lluny, eh? Una miqueta lluny. Més propostes, en aquest cas una projecció d'un documental? D'un documental, sent documental d'Òscar Pérez, Cantunis i Xavó Xavi. Serà avui al centre Bonmaison a les 7 i mitja. Al centre Bonmaison, que ja ho hem dit, al carrer Sant Pere més baix, número 7. És a dir, que avui propostes, moltes propostes allà, eh? Moltes propostes per allà a la zona d'Urquinaona. I més coses, unes converses sobre el llibre El talento de Mr. Ripley, amb el Nostromo a la Ciutat Vella a les 8 del vespre. Nostromo és un local que queda al carrer Ripoll número 16. Sí, molt a prop de la estació de metro i Jaume I. I per últim, música. Doncs sí, música electrònica i experimental, La justa entropia. Doncs això és al Colmado a les 9 del vespre. El Colmado, per qui no ho sàpiga, queda al carrer de la Cera número 35. Al carrer de la Cera, al costat del metro de Sant Antoni. Sí, a la línia 2, correcte. Ho deixem per avui. Molt bé, David. Fins demà. Fins demà, que vagi bé. Recordes aquestes cançons? Dum-dum-dum. RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. En 3 minuts, 3 quarts de 9 del matí, i ja ha arribat als nostres estudis la vella. Molt bon dia, Clara Mas. Espera, farem una cosa. Canviarem de micròfon. Ens posarem el micròfon d'aquí del costat. Que et sentirem molt millor. Ai, és que no l'he avisada. Se m'ha oblidat de dir-li. Posa't a l'altre micro. Ara, ara. Ara sí que et sentiu molt millor. És que és molt important que em sentiu avui. Sí? Sí. Sí, perquè ja tinc un programa molt, molt carregat. Molt carregat? Sí. Doncs ja hem tingut la bèstia. José, t'ha tocat, ho sento. Ei, però la bèstia després es converteix en príncep. Vale. Ai, doncs fet, sí, no? Ja firmo. Oh. I la vella, la Clara Mas. I la vella, i tu ets la tetera. La tetera. Ens animes aquí a votar-ho. Apa, doncs ja hi som tots. Sí, ja hi som tots. Comencem doncs la secció que, com et deia, vull fer carregadeta, carregadeta, així que anem per feina. Farem una secció plena de notícies, notícies que han passat aquesta setmana o que passaran. Per tant, com que hi ha molta teca, avui anirem en forma de flaixos, tac, tac, tac, tac, tac, notícies, vale? Perfecte. Vinga, comencem amb la notícia d'un simpàtic i conegut actor de l'escena barcelonina, l'Àngel Pawlowski. Sí. Què et sembla? T'agrada? Sí, sí, sí. Diré, també està en la línia una mica així del cabaret, eh? Doncs l'Àngel Pawlowski ha rebut la medalla d'oro al mérito artístico de l'Acadèmia de Belles Artes. Oh. Vale, això és una bona notícia, eh? Perquè per fi se li reconeix tota la trajectòria que porta aquest bon home a dalt dels escenaris fent riure la gent. I això ens agrada que li reconeguin. De vegades hi ha un problema. Es reconeix més la tasca als actors més dramàtics. Exacte, i els còmics no. Exacte, doncs això considerem que està bé. I que hagin apostat per l'Àngel Pawlowski és una bona notícia. Una mala notícia. Ai. Segona notícia, no tan bona. El Teatro Novedades, el mític Nove del carrer Casp de Barcelona, serà transformat en un edifici hoteler. Ai, sí, això mala no ens agrada. No ens agrada, no ens agrada. Com que es veu que a Barcelona anem faltats de turistes i sobrants de cultura, doncs han decidit fer-li un hotel. Però si ja n'hi ha molts d'hotels ja a Barcelona. Molts, i el centre també, vale, alegria, cachondeo. I el teatre cada vegada funciona millor. Exacte, i a més el Novedades tenia unes apostes doncs, bastant ditxaratxeres, de musical, d'espectacle, vull dir que podien haver-lo mantingut i reconvertit i reaprofitat com han fet amb el Molino. Sí, i sembla exemple. Que va bé. Doncs ai. No. Hotel al canto. S'ha de dir, de totes maneres, que tot i que és una mínima la notícia, perquè perdem una sala de teatre, recuperarem un interior d'illa. Bé. Perquè la reforma passa per ensenyar per fer accessible al públic a l'interior d'illa que amagava els terrenys del cine, teatre, novel·les. A nivell urbanístic està bé, aquestes està recuperacions d'illa que creen aquests microentorns. Exacte, està estan bé. Sí, ho han volgut compensar una mica, suposo. Bé, mira, no? Però bueno. Aceptamos barco. Aceptamos barco, exacte. Perfecte, doncs continuem amb una altra notícia d'aquesta setmana que ens agrada. El Cirque du Soleil va tornar a desembarcar a Barcelona la setmana passada amb un espectacle d'influències romaneses, de Romania, sí. Que es diu Barecai, paraula sí. que sembla que en llengua romanesa vol dir nòmada. i fa honor a la seva condició de circ ambulant amb aquest espectacle. Aquesta vegada els del Cirque du Soleil presenten un espectacle on la música i els números de circ tenen un caire així gitano. Sí? Per dir-ho correctament, romaní, sí? Que és el poble o la cultura a la qual, de la qual sorgeix el poble gitano. Vale? Llavors, és un espectacle carregat de referències a aquest poble, que es veu que està tenint mogollon d'èxit arreu del món. Tenim l'oportunitat de veure-la a Barcelona, llavors des d'aquí us recomanem que hi aneu i que us deixeu emportar per la màgia del circ més poètic del món, perquè certament és un circ superpoètic. Sí, super la veritat estètic. És que sí. També fa unes setmanes sortia també la notícia que Cirque du Soleil estava negociant amb l'Ajuntament a veure si podien posar una instal·lació permanent a la ciutat de Barcelona. Clar, és que això els hi donaria un nom i un prestigi increïble, estar a Barcelona. I a tant. Nosaltres ens aniria la mar de bé. I tant, i tant, per anar tenint... Clar, és que Cirque du Soleil té moltíssimes obres diferents que van de gira arreu del món. Exacte, de manera que Barecai, que s'estrena aquí, per exemple, fa ja 5 o 6 anys que es va estrenar a Canadà, hi ha, bueno, hi ha altres espectacles com Alegria, que va ser dels primers... Sí, o el Saltimbanco... O el Saltimbanco, també estan rodant arreu del món. Per tant, és un tipus de teatre que atrau moltíssim, que ens agradaria molt de tenir a Barcelona. Per tant, des d'aquí, senyor Areu, faci el que calgui. I tant. Venguis terrenos, o no, o compri'ls, o faci... Clar, el Cirque du Soleil, no cal que portem el papa. Podem tenir el Cirque du Soleil. També vesteixen estrafolaris i... Escolta, els podem tenir els dos i barrejar-ho. Ostres, ara sí que m'has donat una idea. Imagina't el papa volant des de... No des de dalt de l'escenari. Exacte, no deixa de ser un circ. Amb aquella roba, quedaria, t'ho imagina't. Sí, no sé si li has cau més al circ o al molino, per això... El papa, ai, ens excomulguen. Ai, calla, que ens tanquen, tu. Bueno. A més, tenim Ràdio Estel aquí al costat, eh? Ai, calla, que no et senti. Ho hem fet amb broma, senyors, de Ràdio Estel. És broma. Bueno, continuem amb una cosa una miqueta més seriosa, vale? Va. Anem. Arriba aquesta setmana en cotxe patrulla... Ah, no amb papa mòbil. Ah, no. En cotxe patrulla a la sala Villarroel, l'obra... Pluja constant. Sí, amb un cotxe patrulla nord-americà, d'aquests sí? dels anys 20, vale? Aquesta obra de teatre, vale? Que presenten el Joel Joan i el Pere Ponce, sí? La van presentar en roda de premsa l'altre dia, el divendres passat, i van muntar aquesta pseudo-performance per alleugerir els periodistes que sempre es troben en rodes de premsa feixugues i carregades i pesades i avorrides, perquè no dir-ho, sí, vale? Moltes exacte. Vegades és així, tothom explica el mateix, i el protagonista i el no sé què, i el text i tal. Doncs aquesta vegada han decidit alleugerir la cosa i fer-ho divertit. Fer-ho més teatral. Fer-ho teatral, exacte. I s'han inventat aquesta presentació. Bueno, la cosa va anar així, us ho explico. Un cotxe patrulla va aparcar davant de la sala de Villarroel, els periodistes que estaven convocats allà des de feia una setmana, que sabien que passaria alguna cosa a la sala de Villarroel, van anar allà i es van trobar aquest cotxe d'on van sortir els dos actors principals, i aquests dos actors principals, vestits de policies, de maderos xungos, vale? Van detenir en directe el director de l'obra, el Pau Miró, vale? Que van detenir-lo sota l'excusa de mala direcció. Cosa que també podríem fer-ho, això. Sí, perquè hi ha cada cosa que potser mereixeria presó. Home, preventiva. Podríem crear una policia teatral. Policia teatral, o sigui, sí. Càrcel. Saps? Càrcel, per segons qui. Bueno, d'aquests potser... Espero no haver-ne de parlar durant la nostra secció, però n'hi han. I si n'hi han, d'aquests que són flagrants, en parlarem, també. Des d'aquí, què he dit? Vale? Aquesta esteu avisats. Esteu avisats. Aquesta performance teatral, que va amenitzar d'allò més la rutinària presentació d'una obra de teatre, d'entrada ja promet com a reclam per anar a veure sí, l'obra de teatre. Home, sí, d'entrada allà és un bon reclam. Exacte, és una manera de parlar-ne. Parlem de l'obra. És dirigida per Pau Miró i interpretada per Joel Joan i Pere Ponce. L'obra es diu Pluja constant i és un autèntic thriller explicat a través del monòleg de dos personatges. És el que els actors, aquests dos actors, s'han inventat la paraula duòleg, és com un duòleg. L'acció és trepidant, tot i ser fruit només de la imaginació de l'espectador, que projecta dins del seu cap el que van explicant els dos protagonistes a través d'aquest duòleg, a través d'aquests dos monòlegs que es van entrecreuant i a través dels quals sabem quina és la història que està passant. I una narració que es veu, és molt curiós, perquè es veu que atrapa des del primer moment, tot i ser un monòleg que de vegades resulta bastant feixuc, eh? Es veu que atrapa des del primer moment i que està, n'estem convençuts, perquè per l'alçada teatral dels dos actors està brillantment interpretada. Home, estàs parlant d'un Pere Ponce, d'un Joel Joan, exacte. I a més d'una direcció d'un Pau Miró, també, déu-n'hi-do. Que és flagrant. Jo estic enamorada del Pau Miró i de totes les obres de teatre que presenta. Si me'l podeu presentar un dia, doncs jo estaré encantada. Home, igual alguna cosa podem fer. M'encantaria. A més, viu a prop de casa meva i el veig. I el veig i vull dir-li coses. Vull dir-li que m'encanta el que fa i que m'agradaria un dia fer un cafè amb ell. Clara, atreveix-te. Sigues valenta. I li diré un dia, li diré, Pau, no em coneixes, però... però no, si... A mi fa molta vergonya. Si quedem a fer un cafè, igual t'emportes... un dels nostres guardons. Què dius? Clar, li podem dir, no? A ell. Clar, tu li dius. Ah, vale, pensava que era un repte per mi. No, digue-li. Vale. Si vens a fer un cafè amb mi, igual t'emportes una de les nostres estatuetes. Jo li diré i segur que serà la manera i el ganxo perquè vagi a fer un cafè amb mi. Estic convençudíssima. Bueno, a part, Pau Miró a part, o inclús, no us podeu perdre, pluja constant a la sala Villarroel, a partir del divendres 12 de novembre. Farem el que puguem per anar-la a veure. Doncs sí, és una bona proposta. Li demanarem entrades al Pau o a qui sigui. A qui sigui. Vale? Però intentarem anar-la a veure i la comentarem. Ara ens allunyem una mica de Barcelona i recomanem una obra que s'ha pogut veure poquíssim a Catalunya, però que ha estat superpremiada i reconeguda a la resta de l'Estat, cosa que passa sovint en aquest país. Es tracta de l'espectacle Éxitus, creat per la companyia Tizina Teatro, de la qual són membres Diego Lorca i Paco Merino, dos actors barcelonins. Éxitus és una reflexió sobre la mort a partir de quatre personatges de diferents procedències i professions, tots ells relacionats d'alguna manera amb la mort. ¿Vale? La gran part de l'obra transcorre en una funerària i tot i així es veu que l'espectacle resulta tremendament estètic. No? Curiós. Proposa unes reflexions magnífiques i lucidíssimes sobre la mort, la vida, desmitifica tot aquest món que a nosaltres ens sembla tan tabú i em sembla que bona falta ens fa desmitificar una mica. I fins i tot es veu que fa riure. Per tant, recomanem l'obra Éxitus, que es representa al Teatre Principal de Vilanova. Al Principal de Vilanova. Exacte. Mm-hmm. Em sembla que només se'n fan dos o tres funcions. ¿Vale? Per què? Perquè en aquest país anem així. Sí. Anem així. És una obra que arreu d'Espanya, ja hem dit, va tenir mogollon d'èxit quan es va presentar i se n'han fet, mira, porten un any de trajectòria amb aquest espectacle i se n'han fet més de 150 representacions arreu d'Espanya. A Catalunya no sé si un 10%. ¿Vale? A veure, expliquem que l'obra de teatre Éxitus està interpretada per Diego Lorca i Paco Merino, els mateixos que la temporada passada ens van deleitar, ¿vale?, aquí a Barcelona, això sí que ho vam tenir l'oportunitat de veure, amb una obra de teatre mínima però preciosa que es deia Folie à deux, històries d'un psiquiàtric, on aprofundien, bueno, parlaven sobre el tema de la bogeria i de la cordura en un espectacle super aclamat. És per això que no entenem com Éxitus, que segueix una mica la trajectòria d'aquests dos actors, no està programada a Barcelona. Des d'aquí també fem una crida als programadors de totes les sales de Barcelona perquè donin l'oportunitat a gent jove, home. I gent jove i prometedora, en lloc de consagrar el que ja està reconsagrat. Moltes vegades. I el que surt a TV3. I el que surt a TV3, i el que famosillo de turno. Sí. No cal. S'han de donar oportunitats. Ampliem. Exacte, si us plau. D'aquesta joieta del teatre contemporani, doncs, podeu gaudir-ne dos o tres dies al Teatre Principal de Vilanova i ja no podreu tornar-los a veure a Catalunya, mal m'està dir-ho, perquè ja després d'actuar a Vilanova s'aniran directament cap al Teatre de l'Abadia a Madrid a presentar la seva obra allà. Per doncs tant, ja sabeu, a córrer! A córrer, a córrer i al Teatre Principal de Vilanova. Més coses i ja acabarem. Perfecte, tenim 3 minutets. Exacte. 2 minutets i mig. Doncs per acabar, una proposta teatral per tota aquella gent que diu: avui què faig? Vaig a veure el futbol o vaig al teatre? Al teatre. Qui no ens ha passat alguna vegada això? No, no, el José mai, mai, no, mai. Entre un Barça-Madrid i un Hamlet, sempre Hamlet. Exacte. Sempre, sempre Hamlet. Doncs per la gent, no com el José, ni com tu, David, sinó per la resta dels mortals, sí, mundans, que de vegades ens trobem amb la situació de, hòstia, què faig? Vaig al teatre, vaig al futbol. Jo us proposo que aneu el proper dia 15 a les 8 de la tarda al Teatre Romea i disfrutareu d'una lectura dramatitzada anomenada Literatura i Futbol, on es combinen textos teatrals i adaptació de textos literaris amb el món del futbol. Ah, mira. Què us sembla? Molt bé. Que conjuga les dues coses. Sí. Em sembla que bastant resultona. Hi ha textos de l'Eduardo Galeano, entre d'altres, sí, com ara Josep Guardiola. Ah, no podia faltar. Amén. Literatura també, i futbol. Josep Guardiola. I Jorge Valdano. Això ja fa una mica més de por. Sí, la veritat. Però, bueno, de totes maneres, la proposta pot ser divertida, no? Doncs sí. A sí, més, és una curiosa lectura dramatitzada, que és més a més. Així que, que us ho proposem des d'aquí, que combineu literatura o teatre i futbol. És una combinació que poques vegades s'ha vist, excepte en Guardiola. Exacte. Poc hem vist. Exacte, doncs jo a veure. Jo saps per quina tinc molta curiositat? A veure. Vida privada. Sí, del Pla. Del Josep Maria de Sagarra, parlarem amb aquesta versió... Sí, una mica musical, sí, no? Sí. Molta curiositat, eh? Em desperta. En parlarem. Perquè perfecte. Em sembla que s'ha estrenat fa poquet, o sí? Sigui que en parlarem la setmana que ve segur. I de cara al pròxim mes en tinc clitxada una altra, de l'Albert Pla i en Pascal Comalada, que estaran 3 dies fent una mica de teatre de titelles amb música d'en Pascal Comalada. Ostres, això promet, eh? Sí, la veritat. Promet, doncs farem també recomanacions quan toquin, vale? Perfecte. Vinga, doncs acomiadem la vella, vale, per aquesta setmana. Us desitjo una bona i teatral setmana, amics. Ah, que he fet veu de vella. Sí? Sí, la vella en ve alta. Sí, vale. I tant. Doncs que tinguis vinga, una bona setmana. Fins al pròxim dimarts. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí. Aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, línies obertes a aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Tot un plaer haver-vos acompanyat, doncs... amb l'Angie Morales, amb el José Ramón Mier, amb la Vanessa Leiva, amb el Marc Mauri i amb la Clara Mas, que ens ha portat al teatre. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació aquí a RKB. Amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Que passis un bon dia.